تو باب پڑھ رہے تھے آپ لوگ باب العلم قبل القول والعمل. اس سلسلے میں قال رحمہ اللہ نے استدلال کیا قرآن کی آیت فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد وان العلماء هم ورثة الانبیاء ورثوا العلم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بطور حدیث نہیں پیش کیا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حالانکہ آپ جانتے ہیں کیا یہ حدیث ہے, باقاعدہ صحیح حدیث ہے, لہذا اس کو امام بخاری کی تعلیقات میں نہیں شمار کیا جائے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیقات میں سے ہے, کیونکہ اگر انہوں نے کہا ہوتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال فلان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام معلقات بخاری میں شمار کرتے, لیکن اس انداز سے امام بخاری رحمہ اللہ کا ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے ہاں بہرحال یہ ہے, ثابت ہے, لہذا انہوں نے اس کو ذکر کیا یہاں پر. ورنہ یہ حدیث جانتے ہیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, من سلک طریقا یلزم به علما سهل الله له طریقا الى الجنہ. اگر کوئی شخص کوئی راستہ اپناتا ہے, اس راستے کو اپنا کر کے راستے پہ چل کر کے وہ علم حاصل کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو اس سے علماء کی علم کی فضیلت کیا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. آگے قرآن کی آیت پیش کی ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت در حقیقت انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو علماء ہیں. اب خشیت کسے کہتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے الخشیہ ہی التي تحول بینک وبین معصیت اللہ, الخشیہ ہی التي تحول بینک وبین معصیت اللہ. خشیت اسے کہتے ہیں کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کے درمیان جو حائل ہو جائے اسی کو خشیت کہا جاتا ہے. تو گویا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ ڈرتے یعنی اس کی معاصی کا ارتکاب نہیں کرتے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ان لوگوں کو ہوتی ہے وہ علماء ہیں. علماء کسے کہتے ہیں؟ علماء کے بارے میں ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذین یعلمون ان اللہ علی کل شیء قدیر, الذین یعلمون ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی طرح سے انہی سے منقول ہے اے من علم قدرته وسلطانه, اے من علم قدرته وسلطانه, وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین ہوتا ہے انہیں علماء کہا جاتا ہے. یہ علماء ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جن کی یہاں خشیت ہوتی ہے. تو اس سے بھی علم کی فضیلت کیا ہے, علماء کرام کی فضیلت کیا ہے, اس کا اندازہ اس قرآن کی آیت سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علماء کو خشیت الہی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں ان کی یہاں خشیت الہی ہوتی ہے. اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو مولانا صاحب, اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو کیا ہو گیا؟ علماء ہو گیا کہ علماء تو علماء کون ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے, چنانچہ سفیان ثوری کہتے ہیں ان ابی حیان التیمی عن رجل, جن صاحب کا قول ہے ان کا نام بھی نہیں معلوم ہے, ان ابی حیان التیمی نقل کرنے والے حسن سفیان ثوری ہیں, نقل کرتے ہیں کس سے, ابو حیان التیمی عن رجل قال کان یقال, کیونکہ بات پتے کی ہے لہذا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا, ورنہ کہنے والے کون ہیں, نقل کرنے والے مجہول ہیں. اور عام بات کیا تھی کان یقال العلماء ثلاثة, العلماء ثلاثة عالم باللہ وعالم بأمر اللہ, عالم باللہ وعالم بأمر اللہ. نمبر ڈالنے زیادہ اچھا ہے, ایک نمبر ہو گیا, ایک نمبر ہو گیا. وعالم باللہ لیس بعالم بامر اللہ. وعالم باللہ یہ نمبر دو ہے. وعالم باللہ لیس بعالم بامر اللہ. اس کے بعد تیسرا کون نمبر تین ہے؟ عالم وعالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ لیس بعالم باللہ. فالعالم باللہ وبأمر اللہ فالعالم بأمر باللہ وبأمر اللہ نقطتان. الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض. الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض. والعالم بالله. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله نقطتان. الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض. الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض. والعالم بأمر الله. والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله نقطتان. الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. تو علماء تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ علماء جو عالم باللہ بھی ہوتے ہیں عالم بامر اللہ بھی ہوتے ہیں, انہیں معرفت الہی بھی ہوتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ کا علم بھی ہوتا ہے, اس پر یقین بھی ہوتا ہے, ایمان بھی ہوتا ہے, اور دوسرے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے عوامر کیا ہیں, احکام کیا, ان کا بھی علم ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے عالم جو اس کے پاس معرفت الہی تو ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کا علم تو ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے عوامر کیا ہیں, احکام کیا, ان کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. اور تیسرا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کیا ہیں, فرض اس کا علم تو ہوتا ہے لیکن معرفت الہی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو کہا جو عالم باللہ بھی ہے اور عالم بامر اللہ ہے, یہ وہ عالم ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت بھی ہوتی ہے اور حدود کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, معمورات کیا ہیں, منہیات کیا ہیں, ان کا بھی علم سے ہوتا ہے. اور وہ جو عالم باللہ ہے عالم بامر اللہ نہیں ہے, یہ وہ شخص ہوتا ہے, یہ وہ عالم ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت تو اس کے دل میں ہوتی ہے لیکن باقی احکام مسائل وغیرہ کیا ہے سب کا علم اسے نہیں ہوتا ہے. اور تیسری قسم علماء کی ہوتی ہے کہ جو عالم بامر اللہ ہوتے ہیں, احکام کی معرفت ہوتی ہے, ساری سب چیزوں کی معرفت ہوتی ہے, کوئی مسئلہ پوچھ لیجیے آپ, فوراً جواب حاضر, اس کا سب کچھ ہے, ماشاءاللہ ساری کتابیں سب جو ہے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن عالم باللہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے. یہ تین طرح کے علماء ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی عالم ہے اسے جانتے ہیں آپ اور خشیت الہی نہیں ہے تو کون سا عالم ہے, کون سا قسم ہے وہ, کون سا قسم؟ عالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ. لہذا جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, لہذا ایسا نہیں کہ جن کو دنیا علماء کہتی ہو وہ اس کے مصداق ہیں, بلکہ جو حقیقی معنی میں صحیح معنی میں عالم ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کے پاس معرفت ہو, اس کی قدرت کی معرفت ہو, اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کے دل میں ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب آگاہ ہے اور کیا جواب دیں گے, وہ ہے اصل میں عالم, اس کے بارے میں کہا گیا ہے. ورنہ پھر چاہے ساری دنیا کتابیں بھنگال ڈالیں اور سب کا علم اپنے دماغ بسا لیں تو عالم انسان نہیں بن جائے گا, جس عالم کے بارے میں کہا گیا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو ضرورت کون سا عالم بننے کی ہے؟ عالم باللہ وعالم بامر اللہ. صرف عالم باللہ بنے وعالم بامر اللہ بنے, بامر اللہ نہ ہو تو اس سے بھی کام نہیں چلے. وہاں سے چنانچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ہی نے کہا ہے کان یقال اتقوا فتنۃ العابد الجاہل, اتقوا فتنة عابد الجاهل والعالم الفاجر. والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. تو نے کہا کہ جو عابد جاہل ہوتا ہے, عابد ہے لیکن جاہل ہے, اس کے فتنے سے, اور ایک عالم ہے لیکن فاجر ہے, ایسے دو لوگوں کے فتنے سے انہوں نے کہا کہ انسان کو محفوظ رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کیا بنائے, یہ عالم بنائے اور عالم بعمل. تو اور ما یعقلھا الا العالمون, قرآن کے اندر جو امثال بیان کی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں, اس کی عقل اور اس کی فہم یہ علماء کرام ہی کو ہوا کرتی ہے. اور آگے کہا کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, قیامت کے دن وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم جو دین کی باتیں تھیں, نبی جو باتیں بتاتے تھے, اگر ان پر ہم کان دھرتے, اس میں ذرا سا غور کرتے سوچتے, تو آج یہ اصحاب سعیر میں سے نہیں ہوتے. لیکن ہم نے چونکہ نبی کی باتوں کی تدبیر کی راہ اپنائی, لہذا آج اصحاب سعیر میں سے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ علم کی باتوں کو سننا, ان پر غور کرنا, یہ ذریعہ ہے کس سے بچاؤ کا, جہنم سے, عذاب سعیر سے بچاؤ کا. اس سے بھی علم کی, علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور علم کی, علماء کی فضیلت پر سب سے واضح آیت ہے, وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اہل علم اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں. لہذا اگر کسی کو دین کی فقہ عطا ہو تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے ساتھ اس کا ارادہ کیا ہے, ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو آپ کیوں چاہیں کہ ہمیں خیر یہ حاصل نہ ہو. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے, آپ کو فقہ دین عطا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی, تو اس کی قدر ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. تو ایک تو سب سے پہلا یہ ہوا علم کی اہمیت کیا ہے, علم کی فضیلت کیا ہے, اور جو اہل علم ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. جب یہ بات ان دلائل کی روشنی معلوم ہو گئی, آگے فرمائے خیر رحمہ اللہ نے کہ علم کیسے حاصل ہوگا, علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. فرما وإنما العلم بالتعلم, علم کیسے آتا ہے, سیکھنے سے آتا ہے. علم یہ سیکھنے سے آتا ہے. علم چاہے کوئی انسان تمناؤں سے حاصل ہو جائے تو تمنا کرنے سے علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے. سوچیں ہم بہت بڑے عالم دین بن جائیں, مولانا ابوالکلام آزاد بن جائیں, ہم شیخ محمد الوہاب بن جائیں, ابن تیمیہ بن جائیں, ابن حجر بن جائیں, فلا فلا بن جائے, پڑھتے ہیں ان کے بارے میں حالات تو جذبہ پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے. مولانا ان کے حالات پڑھتے ہیں جب کیسے تھے اور کیا کرتے, کیسے کیسے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, کیسے لکھا انہوں نے, تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم بھی ایسے ہی بن جائے, بن سکتے ہیں. تو ایسے بن جائے مولانا صاحب, کیا کرنا اس کے لیے, کیا بتائیں ہم. انما العلم بالتعلم, علم کیسے آتا ہے, سیکھنے سے آتا ہے. انسان کو سیکھنا پڑے گا, علماء کے پاس جانا پڑے گا, تب جا کر علم آئے گا. علم تمناؤں سے نہیں حاصل ہوتا, علم کو سیکھنا پڑتا ہے. جو اہل علم ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا, ان کے سامنے ذانو تلمذ آپ کو طے کرنا پڑے گا. آپ چاہیں کشف و کرامات سے علم حاصل ہو جائے تو بھی حاصل نہیں ہوگا. علم کا جو ذریعہ ہے جسے لوگوں نے حاصل کیا ہے اسی ذریعے سے آئے گا, نہ تو تمناؤں سے آئے گا, نہ کشف و کرامات سے آئے گا, اور نہ ہی چاہیں آپ گھر بیٹھ کے ذاتی مطالعہ کر لیں آپ کو علم آ جائے, اس سے بھی نہیں آئے گا. مولانا کیسے آئے گا, تعلم سیکھنے سے آئے گا. جا کر کے جو اہل علم ہیں ان کے پاس جائیں گے, سیکھیں گے, تب جا کر کے آئے گا. ورنہ پھر آدمی چاہے کتنا خود ہی علم حاصل کر لیں بیٹھ کر کے, ایسا آدمی اس کا علم کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اور وہ تمام لوگ جو بھی جنہوں نے اپنے طریقے چاہا کہ علم حاصل کریں, ان کیا دیکھیں کتنی زیادہ ان کے یہاں چاہے عقیدے کے ہوں, چاہے اور دیگر چیزیں ہوں, چاہے فکر کے ہوں, کیا آپ کو کتنی زیادہ غلطیاں ملیں گی ان کی. اسی وجہ سے کیونکہ جو احادیث کو, قرآنی آیات کو صحیح سمجھنے کا ذریعہ ہے اس طرح سے انہوں نے نہیں سمجھا، اس کی وجہ سے ان کے یہاں ساری باتیں آپ کو ملیں گی. لہذا انما العلم بالتعلم، علم جو آئے گا وہ سیکھنے سے آئے گا، اور جن کے پاس علم ہے ان کے پاس جائیں گے سیکھیں گے تب جا کر کے علم آئے گا. تو وقال ابو ذر لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ، انہوں نے کہا اگر آپ لوگ سمسامہ یہ سیف قاطع تیز تلوار بھی آپ لوگ یہاں پر رکھ دیں میرے، اشارہ کہاں کیا انہوں نے علاقہ با بدھی کا حصہ ہوتا ہے، کہاں یہاں تلوار رکھ دیں اگر آپ لوگ. ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بھی اگر مجھے اس بات کی امید ہو کہ جب اس سے پہلے کی تلوار چل جائے میرے سر کے اوپر، اور اس سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ایک کلمہ ایک بات آپ کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں تو بتا کر کے رہوں گا. یہ تھا صاحب اکرام کیا ہے، وہ علم جو ان کے پاس تھا اس کو پھیلانے کا، دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ تو ضروری ہے، علم کی بقا کی ضروری ہے کہ جو علم انسان کے پاس ہو دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے. تاکہ اگر اتنا موقع میرے پاس ہو کہ علم کی اگر ایک بات مجھے معلوم ہے اور وہ میں دوسروں تک منتقل کر سکوں تو اس کو منتقل کر کے رہوں گا. لان فقط ہوا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مسئلہ بھی کیا ہوا العلم قبل القول والعمل، دوسرے کیا علم کیسے ہے انما العلم بالتعلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بھی بیان ہے آپ اس بات کے اندر ہے لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس کے سلسلے میں نے صبح گفتگو کی سنا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ موجود ہیں حاضر ہیں علم حاصل کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہیں، جو دنیا میں ابھی نہیں آئے ہیں یا جو بھی علم کے راستے میں نہیں لگے ہیں ان تک علم کی باتیں یہ منتقل کریں پہنچائیں. تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کی فضیلت کیا ہے، اہل علم کی فضیلت کیا ہے، علم کیسے حاصل ہوگا، علم حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ ساری باتیں اس باب کے اندر انہوں نے بیان فرمائی ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قوم و ربانیین، قرآن کی آیت تشریح کرتے ہوئے کہا حکماء علماء فقہاء، ربانیین ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی کے پاس حکمت ہونا چاہیے، فقہ ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، تب جا کر کے انسان کوئی کیا بنے گا، ربانی بنتا ہے. ورنہ خالی علم ہونے کی وجہ سے کوئی ربانی بن جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کون ربانیین، ربانیین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کے علم ہو، علم کے ساتھ فقہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت عام چیز کیا ہونا چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے کہ کون سی بات کب کہی جائے کس سے کہی جائے، یہ ساری باتیں اس کے اوپر جا کر کے انسان کیا بنے گا ربانی. اور آگے مزید کہا ہے کہ امام بخاری نے کہا جاتا تھا ربانی اسے کہتے ہیں الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباری، جو لوگوں کی تربیت پہلے صغار علم سے کرے پھر اس کے بعد بڑے بڑی چیزیں بتائے، ایسا نہیں کہ بڑے بڑے مسائل پیچیدہ مسائل طلبہ کے سامنے پہلے رکھ دیے جائیں اب بیچارے وہیں پہلے ہی سکتا کر کے چھوڑ دیں، یہ تو ہمارے بس کا ہے نہیں. پہلے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں چھوٹے مسائل وہ بیان کیے جاتے ہیں، اصولی مسائل جو ہوتے ہیں وہ بعد میں بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ اصولی مسائل آپ پہلے بیان کر دیں تو اس کی وجہ سے آدمی کیا ہو جائے گا، گھبرا جائے گا. تو ایک مثال لوگوں نے کی ربانی ہونے کی ایک پہچان، اسی کو نہیں ربانی کہتے ہیں، ربانی ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ شخص کا طریقہ تربیت یہ ہو کہ طلبہ کو تلامذہ کو اپنے سیکھنے والوں کو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ پہلے بتائے، جب وہ مسائل مستعد ہو جائیں تو اس کے بعد جو اصول ہیں کہ ایک اصل آپ نے بتا دیا اس سے بہت سارے مسائل کا استنباط وہ کر سکتا ہے، یہ چیزیں بعد میں بتائی جاتی ہیں. ورنہ یہ ساری چیزیں پہلے پڑھانا شروع کر دیں آپ تو ربانی نہیں ہے. اس کے علاوہ ابن العربی نے کہا ہے ربانی کے بارے میں لا یقال للعالم ربانی، لا یقال للعالم ربانی حتى يكون عالما معلما عاملا، لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما عربتا معلما اور عاملا. اسی وقت کہیں گے قرآن کی اس آیت اور حکم کے مطابق اسی وقت شخص ہو سکتا ہے جبکہ کیا ہو، عالم ہو اور کیا ہو، معلم بھی ہو اور کیا ہو، عامل بھی ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، تب جا کر کے وہ عالم ربانی بنے گا. تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا گیا کہ علم کی کیا فضیلت ہے, اور علم اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو پہلے کس نے اپنایا ہے, علماء کرام نے اپنایا ہے, ہمارے اسلاف نے اپنایا ہے جو عالم بنے. اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر راستہ آپ لوگ چاہتے ہیں علم حاصل کرنے کا, آرام سے بیٹھ کر کے علم حاصل ہو جائے, بغیر پڑھے لکھے حاصل ہو جائے, لوگوں سے استفادہ کی بغیر حاصل ہو جائے, تو ایسا کوئی طریقہ علم حاصل کرنے کا نہ پہلے کبھی تھا, شاید کر راستہ مناسب کوئی نہیں مناسب. وہی راستہ اس پر چل کر کے اور لوگ اگر کے عالم بنے, اسی راستے پر چل کر کے اگر آپ بننا چاہتے عالم تو ٹھیک ہے, ورنہ ہونا تھا یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد ہوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے, اسے زندگی ہو جائے. اس راستے مناسب بلائیں ہیں, مشقتیں ہیں, تب جا کر کے کوئی انسان عالم بن سکتا ہے, ورنہ پھر ویسے ہی پھر عالم نہیں بن سکتا کوئی. اب اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث نہیں ذکر کی ہے, اس طرح کا باب پہلے بھی آ چکا ہے, تو جو باتیں وہاں بتائی گئی تھیں ان باتوں کو یہاں پھر کر لیجیے آپ, یا تو کہیں گے جو باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں قرآن آیات آثار, ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کافی سمجھا اس مسائل کو ثابت کرنے کے لیے, ضرورت محسوس نہیں کہ کوئی حدیث ذکر کی جائے, یا پھر کہیں گے انہوں نے یہاں پر بیاض چھوڑ دی ہو, بعد میں کوئی مناسب حدیث ملے گی باب سے متعلق درج کر دی جائے گی, لیکن کوئی اور حدیث یہاں پر درج نہیں کر سکے. جو دونوں باتیں وہاں پہلے بتائی گئی تھیں وہ باتیں یہاں پر بھی فٹ کر لیں گے آپ. ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالمعہدہ, تخولہ کے معنی ہوتا ہے تعاہدا, اس کا معنی ہوتا ہے گاہے بگاہے خبر گیری کرنا, گاہے بگاہے خبر گیری کرنا اسے کہتے ہیں تخولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے وعد و نصیحت کے ذریعے سے صحابہ کرام کی خبر گیری کیا کرتے تھے. روز آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعد اور تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے, ہفتے مثلا ایک بار ہو گیا, دو بار ہو گیا, اب روزانہ آپ قواد کی مجلس منعقد کرتے رہے ہوں ایسا آپ نہیں کیا کرتے تھے, کئی لا ینفرو, تاکہ صحابہ کرام کے یہاں تنفر نہ پیدا ہو جائے, نفرت نہ پیدا ہو جائے. تو یہ ابواب سے مخیر ہم ترتیب سے قائم کیے ہیں, یہ سارے ابواب ترتیب سے قائم کیے ہیں, لہذا تعلیم کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ اس باب میں بیان کیے ہیں, تعلیم کے کیا آداب ہوتے ہیں, لہذا ان امور کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ جن امور کی رعایت کر کے نشاط باقی رہے اور سامان نہ پیدا ہو, انسان کی آنکھ کی کالی نہ پیدا ہو, ان امور کی رعایت کرنا ضروری ہے. دیکھیں حدیث, تو یہاں پر دیکھیں آمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعدۃ فی الایام, مختلف ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعد و نصیحت کے ذریعے سے ہماری خبر گیری کیا کرتے تھے, تو مختلف ایام میں کرتے تھے, تخولن کرتے تھے, ناغے ناغے سے کرتے تھے. ایسا کیوں کرتے, روزانہ کیوں نہیں تبلیغ فرمایا کرتے تھے آپ؟ فرمایا کراہت سعامت علینا, اس ڈر سے کہ ہمارے ہاں سعامہ نہ پیدا ہو جائے, سستی نہ پیدا ہو جائے, کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز ہو جب وہ مستقل آدمی کو ملے تو من و سلوا سے بھی آدمی نہیں پیدا ہونا نسا, یا من و سلوا سے بھی انسان اٹھتا جاتا ہے. تو چاہے کتنا اچھے سے اچھا خطیب ہو, اگر وہ روز آ لوگوں کے سامنے بات کرے نصیحت کرے تو بہرحال اس کی وجہ سے سامنا پیدا ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ وائف کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شاگرد کون ہے, صحابہ کرام, دنیا میں اس سے اچھا کوئی وائف نہیں اور دنیا میں اس سے اچھے کوئی سلام ظالم ہونا تھا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ کیا کرتے تھے کہ روز آنا آپ کا درس ہو, روز آنا آپ صحابہ کرام کو خطاب کریں, ایسا آپ نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ روز آنا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت دل میں نہیں رہ جاتی ہے، گھر سے خواہش ہوتی ہے راستہ اور ہونا چاہیے، یہ خواہش برقرار رہنی چاہیے، یہ خواہش برقرار رہنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آج نہ ہو تو اچھا ہے، آج نہ ہو تو اچھا ہے، اگر یہ پیدا ہوگی سمجھیے کہ پھر برست ہو رہا ہے، لہذا یہ جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ روزانہ درس ہونا چاہیے آپ کو، آگے حدیث میں آ رہا ہے، تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر شوق رہے، لگن رہے، ایسا نہ ہو تو اکتاٹ پیدا ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بات کی وجہ سے منافق نہیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھار اس طرح کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں شوق جذبہ باقی رہے اور لوگوں کے یہاں اکتاٹ پیدا نہ ہو. چار الفاظ ہیں مولانا صاحب لیکن نہایت ہی اہم ہیں، حدیث میں کتنے الفاظ ہیں؟ صرف چار مولانا، لیکن ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر قیمتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا ولا تعسروا، یسروا معنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسروا لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں، اور فرمانے وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے تبشیر کا کام کریں آپ، بشارت لوگوں کو دیں، ولا تنفروا اور لوگوں کے لیے تنفیر نہ کریں. امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ دیکھ رہے ہیں باب کیا قائم کیا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظہ، باب سے معلوم ہو رہا ہے کہ گاہے بگاہے ایسا ہونا چاہیے. حدیث ذکر کر رہے ہیں، آپ کہیں گے اس کا تو باب سے کوئی رب نہیں ہے، لیکن باب کا مفاد کیا ہے، باب قائم کرنے کا مقصود کیا مفاد رحمہ اللہ کے، جب وہ آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس حدیث کا تو باب سے بالکل بادر تعلق ہے، کہ باب کس لیے قائم کیا ہے، جی طریقہ تعلیم کیا ہونا چاہیے، تعلیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ تربیت کیا ہونا چاہیے، اور وہ کون سے طریقے ذرائع اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ علم کے قریب آئیں، علم سے بھاگے نہیں، یہ اصل مقصود ہے. اس کے لیے باب میں تو ایک مثال ذکر کی ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جس کی وجہ سے لوگ علم کے قریب آئیں، طلب علم کے قریب آئیں، اور ان طریقوں سے بچا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کے یہاں علم سے نفرت پیدا ہو، تنفر پیدا ہو. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا ولا تعسروا، اور یہی بات جب معاذ بن جبل ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ یمن بھیجا تھا تو ان لوگوں سے کیا کہا تھا، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفر، اور دو جملہ اور تھا جو اس کے مناسب تھا یہاں اس کا محل نہیں. تو فرمایا آپ نے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ، آپ سے جہاں تک ہو سکتا ہو، جس آپ مقام پر ہوں اس مقام سے جو آسانیاں لوگوں کے لیے آپ کر سکتے ہوں، لوگوں کے لیے وہ آسانیاں آپ پیدا کریں. ولا تعسرا ایک سارے ترجمہ کیا ہونا کرتے وہ دوسرے فکر کے آدمی، یہ ترجمہ آتا تھا ان کا، تو انہوں نے کہا تھا ولا تعسرا لوگوں کے لیے پرابلم نہ بنے آپ، لوگوں کے لیے ہے مولانا صاحب شی عالم، بہت اچھے خطیب، کون کلب صاحب بہت بڑے خطیب، کوئی حرج نہیں کہ ان سے اگر آپ خطابت کا جوہر حاصل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہو سکتا، کہیں سے مل جائے انسان کو، تو خطابت کے بعد میں واقعی اگر کسی سے متاثر ہوا میں تو بہت بڑے خطیب ہیں، اپنی بات کو دوسرے کے دماغ میں اتار دینا، کسی کا نام کیا ہے، کسی کو خطابت کہتے ہیں. تو ایک بار یہیں قرآن تو دلّی میں تو انہوں نے ترجمہ کیا دوبارہ لکھا کہ یسروا ولا تعسروا، تو لوگوں کے لیے پرابلم نہ پیدا کرے، مشکلات نہ پیدا کرے لوگوں کے لیے. تو آپ جس مقام پر بھی ہوں، کس اسٹیج پر بھی ہوں، جہاں کہیں آپ ہوں، لوگوں کے لیے جو آسانیاں آپ پیدا کر سکتے ہوں وہ آسانیاں پیدا کریں آپ، لوگوں کے لیے آپ مشکلات نہ پیدا کریں. وہ بشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو تبشیر کریں آپ، اس انداز سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اس انداز سے لوگوں کو علم کی طرف لائیں کہ لوگوں کے یہاں بشارت پیدا ہو، لوگوں کے یہاں تنفر پیدا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو اسلام کی دعوت دینا ہے، تو اسلام میں آنا چاہتا ہے، پہلے ہی دن آپ سنا دیں اس کو ساری باتیں اسلام کے سارے ضوابط، جن میں سے ایک غلط نہیں ہونا چاہیے، سارا صحیح ہے. بنا دیے اگر اسلام قبول کریں گے تو دیکھیے آپ کو ختنہ کرانا پڑے گا سب سے پہلے. اور اس کے علاوہ دیکھیے اگر اسلام سے آپ دوبارہ اگر نکل گئے تو مرتد مانے جائیں گے اور فوراً آپ کو قتل کر دیا جائے گا. آپ کو غلط ہے یا صحیح ہے سر؟ آپ کے حق بات کہنے میں کون سی بات ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ سب حکمت کے خلاف باتیں ہیں. ہر صحیح بات ہر موقع سے نہیں کہی جاتی ہے. کس موقع سے کیا بات کہی جائے کیا نہ کہی جائے؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ سب سے پہلے کس کی دعوت دیں گے آپ؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ فانہم اطاعوک لذلک. جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں ہضم ہو جائے گا تب کیا کہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر دیکھیے پانچ وقت کی صلاح فرض کی ہے. ورنہ پہلے دن بتایا دیکھیے اسلام میں آئیں گے کلمہ شہادت تو آسان ہے, اسے روز آنا مسجد پانچ وقت جانا پڑے گا. آپ کو وضو کر کے چاہے ٹھنڈا سردی کا ہو یا گرمی کا کچھ اس میں جھوٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک مہینہ بھر مکمل روزہ رکھنا پڑے گا. اور اگر پیسے آپ کے پاس زکات بھی دینا پڑے گی, مزید پیسہ ہو جا کر کے حج بھی کر کے آنا پڑے گا آپ کو. ابھی سارا ایک ساتھ آپ بتا دیں گے پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی اپنا اسلام ہم نے بات نہیں کیا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولے تم تنظیر میں ایسا طریقہ کوئی نہ اپنائیں آپ کہ تنظیر ہو جائے. مدرسے میں کوئی بچہ پڑھنے آ رہا ہے, پہلے دوسرے دن آپ نے اٹھایا کھڑی اور اس کو آپ نے لگا دیے گئے, اگلے دن سے کیا کرے گا وہ؟ نہیں آئے گا وہاں سب پڑھنے. اور ایسا ہی ہوتا ہے تو جہاں پر بھی آدمی ہو جس کے پر بھی آدمی ہو ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کے علم سے تنفر پیدا ہو, علم سے لوگ دور ہوں. ایسی چیزیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ علم کے قریب آئے علم سیکھے. اسی خاطر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب میں پیش کیا. پر یہ حدیث عام ہے, بہت ساری جگہوں پر اس کا یہ حدیث آ سکتی ہے, لیکن یہاں پر ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے علم کے باب میں اور خاص اس باب میں کہ ایسے وسائل ایسے ذرائع اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ علم کے علم شرعی کے قریب آئیں, اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کا علم سے تنفر پیدا ہو.